الله هغه دی چې دا غنه بغیر بل خدای نشته هغه به تاسو ټول د هغه قیامت پر ورځ راجمع کړي چې دا غې پراتلو کې هیڅ شک نشته او د الله د خبرې نه زیاته رښتینی خبره د بل چا کې دی شي.